Kedves úriemberek jönnek szembe a Facebookon, akik Márki-Zajról, Gyurcsányról, Sorosról beszélnek. Te se tudod, hogy honnan jönnek? Bukkannak elő folyamatosan, és miért van állandóan a Facebook feededbe? Kik ezek, honnan jönnek, mennyibe kerül ez nekünk, és a legfőbb kérdés, hogy ki a legmenőbb közülük? Erre keressük a választ. Tartsatok ma is a Fókusz csoporttal! Jogos, ezt videóra is ki kell raknom ezt a videót majd. Mi is az a Megafon? Amúgy már én is beszéltem róla, szerintem több mint egy éve, viccesnek tűnt, de aztán tényleg megvalósították, és itt vagyunk, és most már egy csomó megafonos van. Felerősítik a hangod. Szóval mi is ez az egész? Ugye nincs ideje megvárni a Fidesznek, hogy organikusan az emberek befussanak, meg amúgy is a jobb oldal folyamatos elnyomásban van, főleg itthon ugye, Facebookon, meg a közösségi médiában, úgyhogy kerestek jobb oldali értékrendű embereket, hogy felerősítsék a hangukat. Hol szólítanák meg a fiatalokat, ha nem? A Facebookon! Szóval gondoltam, hogyha már ennyi megafonos van, mert már van sok, a honlapjukon ki van írva, hogy kiket támogatnak, akkor már régóta akarok egy tier listet csinálni, és hát szerintem ez egy jó tier list lenne. Megafon tier list. Először is ránézünk a honlapra. Lehet jelentkezni a képzésre. Feltűnt már, hogy a Facebookon szinte kizárólag balliberális tartalmak jönnek szembe. Ez már azért már átfordult ezzel a sok hirdetéssel, amit beletolnak, de igen. Pedig a Magyarország jövőjéért dúló harc itt dől majd el. Ez egy harc. A Megafon központot azért hoztuk létre, hogy többé senkinek se kelljen hallgatnia. Ha valami organikusan nem tud kialakulni, és akkor lehet, hogy még sincs akkora igényre. Hogyha azt nézzük, amiért ma vannak organikusan kialakult jobboldali csatornák, például a Felright az ilyen, és aztán fel is kapta őt ugye a Pesti TV, de nem lehet elvitatni, hogy organikusan elért. Hát mondjuk már egy éve a Pesti TV-n megy, úgyhogy az adott neki egy több boostot, de hát 20 000 embert feliratkozott rá. Politikai hobbista is 18 000, Pesti TV 5 000, szóval így látszódik a határa, hogy ez mennyi embert érdekel, mert pénz az van tolva bele, az biztos. Nehéz küzdelem lesz, mert ellenfeleink ma sokszoros túlerőben vannak, és jobban szervezettek. Túlerőben vannak? Ezt nem értem. Nem az van, hogy a jobbosok vannak többen? Na, Soros jól szervez, ez van. Végtelen anyagi forrásokkal és profi kiképzőkkel. Végtelen anyagi forrás. Bal oldalnak van meg, nem a jobb oldalnak, akik kétharmaddal kormányoznak 12 éve. Hiába van igazunk, külön-külön bukásra vagyunk ítélve. Össze kell tehát fognunk, és meg kell szervezni magunkat. Csatlakozz a harchoz, és mi felerősítjük a hangod. Korrekt társaságnak tűnik. Kine akarna részt venni benne. Nincs is nagyobb lázadás, mint a kormány pénzén lázadni. Azért kíváncsi. Szóval ez mindig egy kicsit torzít, hogyha már állami pénz van a dologban. Csomószor hallottam a Pesti TV-n, hogy kommunistáznak másokat, miközben érdekes módon egy csomó baloldali médium az piaci alapon él meg, vagy például a Partizán, vagy például engem is szoktak lipsizni, én is piaci alapon élek, vagy a Zsolti, vagy a Potyondi Edinát is lipsizik, ő is piaci alapon él, ők meg közben folyamatosan állami pénzen élnek, de a kommunisták, fú. Csak ránéztünk egy kis, adjon egy kis kontextust ez az egész. Itt vannak a támogatott partnerek. Rákai Filip, Bohár Dániel, Filip Dávid, Deák Dániel, Bájer Zsolt, Kötter Tamás, Déri Steffi, Trombitás Kristóf, Dávid Bence. Vajon ki közülük a legmenőbb megafonos? Erre keressük a választ. Sorrendben fogunk haladni, méghozzá elköltött adóforintjok sorrendjében. Valaki általában politikai témával foglalkozik, akkor a hirdetéseket azt nyilvánossá teszi a Facebook. Nyilván mutatom, hogy lehet megnézni amúgy, hogyha meg szeretnétek. De hát ez csak egy része, mert nyilván egy csomó másik pénz is el van költve más helyeken, meg ők is kapnak fizetést, meg minden, szóval a rengeteg, csak 100 milliárd forint, ami a propagandában megy, ahhoz képest amúgy ők nem költenek csak pár száz milliót, az az M1-nek az pár napra se lenne elég. Árérték olyan arányban sokkal jobban megéri, mint például a M1 valószínűleg. Először is akkor megnézzük a Megafont. Itt mik vannak? Ez a Megafon központnak a Facebook oldala. Nézzük a legutóbbi videójukat. Hanggal nézd. Hát nekem tőlem ezt nem kell kétszer kérni. Itt vagyunk, pedig azt mondták, hogy a Facebookon labdába se rúghatunk. Azt mondták, ez egy baloldali klub. De mi ezt nem hagytuk annyi. 45 perce. Összeállt a Megafon, mint az Avengers. Aztán, hát mindjárt fölállok. Van, mert a politika ma már itt zajlik. Nem elegendő, hogy nekünk van igazunk. Ezt el is kell mondanunk, mégpedig... Amúgy ez tényleg olyan, mint egy kicsit az Avengers, nem? Hogy így van egy csomó külön megafonos, és néha összeállnak, és akkor az emberben így érzi, hogy itt most valami történt. Ezért fellázadtunk. Az új kihívásokra új műfajokat. Kanyarban előztük a baloldalt. Összehívtuk a tenni akaró patriótákat az ország minden pontjáról. Amúgy biztos jó kis társaság összejött. Én azt mondom, hogy ez biztos jól el vannak, és így ez egy jó buli lehet, nem? Jó buli lehet az állampénzén így ezt nyomatni. Szóval respect. Felszereltük őket a legjobb gyakorlati tudással, ezzel támogatva őket a harcban. Sok száz jobboldali lázadónak... Sok száz jobboldali lázadónak erősítették fel a hangját. Igazi lázadók. Az online világban minden nap egy új csata, amit meg kell nyernünk. Ezért állandóan lendületben vagyunk. Tervezünk és írunk. Egy kicsit félek, mert Potyon Diadénet csak egy mondatban említette meg az egyiket, és már nem győzik szétszedni. De én itt most értékelem őket, nem szidom. Én itt értékelem őket, én azt mondom. Bárcsak nekünk Ocsmány, Köpedék, Lipsiknek lenne egy ilyen szuper csapatunk, ami így összejönne, ilyen táborokat szerveznénk, csak tök jó lenne, csak mindenkinek dolgoznia kell, mert nem kap csak úgy pénzt az államtól, de majd egyszer a Márki-Zay, nem, bocs, majd ha Gyurcsány jár, akkor biztos mi is habzsolunk, dőzsülünk majd, alig várom, de attól félek, hogy széjjel fognak szedni engem. Pedig nem csináltam semmi rosszat. Egy kétgyermekes, heteró, fehér családapa vagyok, úgyhogy engem minek bántana bárki. Elutasítom a drogokat, elutasítom mindent, ami nem keresztényi. Hogyha megafonosoknak emiatt majd hetekig fókuszcsoport videókat kell nézni, hogy keressenek valami részletet, amit kivághatnak és ellenem fordíthatnak, én azt mondom, hogy azt akkor decemberben csinálják, mert akkor a legmagasabb a bevétel. Szóval köszönöm szépen. Pörgősre vágjuk, bejegyzésbe szedjük, ha kell mémesítjük, posztoljuk és... Mémesítik? Jaj, micsoda mém! De fiatalos! Posztoljuk és meg is hirdetjük az igazat. A ti megosztásaitoknak köszönhetően napról napra százezreket és milliókat érünk. Mármint a mi forintjainknak köszönhetően, de mindegy. Félremondtál. Egy év alatt 16.200 bejegyzés, 112 millió videó megtekintés és 20 millió like. Ez a mérlegünk. Az ajtót betörtük. Miért nem mondják, hogy hány forintból? Facebook hirdetés, sok szervezés, mindenkinek a fizetése, az egész infrastruktúra, számítógépek. Több milliárd forint lehet ez. Azt valahogy lekerült a listáról. Én nekem kicsit kellemetlen ez a dolog, de én elhiszem, hogy elhiszik. A Magyarország jövőjéért dúló harc a neten dőle. Mi folytatjuk. Mi vagyunk a Megafon. Micsoda népes társaság. Én azt mondom, hogy király. Összeszedték az összes fiatalt, aki ez az arcát adja. Én azt mondom, hogy bárcsak lehetnék egy ilyen kiváló csapat tagja. A Lipsi táborban csak buzik vannak, meg nők, meg állandóan csak jönnek átműtetni a gyermekeimet, hát ez ilyen. A fotók tök jól néznek ki. Te is legyél véleményvezér. Gyere a Megafon standhoz. A Megafon standhoz értem volna először, akkor most sokkal több pénzem lehetne, de a Soros stand az hamarabb volt ezen a influencer konferencián, és oda sikerült csak bemennem. Megszerkesztett szép oldal, kevés a gyurcsányozás, kevés a sorosozás, kevés a migránshozás, kevés a Márki-Zayozás az én ízlésemnek. Nézzük a tierlisten, a Megafont hova rakjuk. Célnak megfelel, de mondom, kevés szól a Fideszről, kevés szól a baloldalról. Az én ízlésemnek talán egy kicsit túl liberális, úgyhogy én ezt Megafont a C-be raknám ide középre. Sajnos a propagandában nem túl erős, sőt lehet, hogy lerakom a D-ig is, mert se Gyurcsány, se Márki-Zayt nem láttam, de legalább erősíti a srácokat, úgyhogy mehetünk is tovább a következőre. Aki meg, nem más, mint Bájer Zsolt! Nála nem lehet megnézni, hogy mennyit költött, úgyhogy valószínűleg a Bájer Zsolt nem költ, vagy nem költenek helyette. Amikor Bájer Zsolt mémeket, azt meg azt tudod, hogy az erős. Kell még valamit mondanom, Ildikó. ezeknek az embereknek minden külföldről jön. Én is úgy látom, hogy... Akkor örüljünk, hogy a baloldal behozza a külföldi pénzt. Mit, nem örülünk? És nem a magyart költi. Nem az olyan lényeg, hogy exportáljuk a pénzt befelé. Szóval köszönjük baloldal, hogy külföldről behozod a pénzt. Lehet, hogy Bájer Zsolt ezt a társaságot nézve nem biztos, hogy a fiatalokat célozták meg. Több kör befolyásolja a baloldalt, és igazából minél több pénzhez juthassanak. Nem tudom most mit gondol mag. Minél több pénzhez jutás az a baloldal. Fidesz az sose tenne ilyet. Vagy baloldali szavazókat, hogy ugyan már. Tehát a... Jó van, ezt a heti hetest, ezt most meguntam. Márki-Zay volt, lipsizés volt. Én kicsit nem érzem annyira fiatalosnak ezt a dolgot, de elég aktív azt alá lehet írni. Cikkeket oszt meg, keveslem a saját tartalmat ide. Sok lájkot nem kap, mert nincs megtolva a pénz, ez szóval 101 lájkot, azt én is kapok, pedig nekem tized annyian követik az oldalamat, és egyáltalán nem vagyok aktív. 230 lájk. Bájer Zsolttól egy kicsit többet várnék, de hát neki a TV a fő profil, ez csak egy mellék profil. Ilyen szinten én azt mondom, hogy ez megbocsátható, de sajnos, hogyha tierlistbe kell tennem, akkor talán azért, mert Bájer Zsolt egy klasszikus, szóval ő megelőzte a korát, ezért egy tiszteletből én berakom a C-be, de amúgy kicsit keveslem. Azt gondoltam, hogy nem a Bájer Zsolt csinálja a Bájer Zsolt oldalát, hát ez meg is látszik, ő valószínűleg jobban csinálná. Jöhet a következő, Kovács István, a Megafon alapítója. Az ő oldalát összesen egyenlőre 1 millió forint volt, hogy hirdették. Volt egy videója, ami leleplez valami hazugságot. Nagy telex kamu, ezt megnézzük. Közpénzből működünk. Mondjuk kár, hogy ez az egész kamu, de se baj, perelünk. Perelünk? Mi ez a hisztizés tényleg? Miért kell állnom perelgetni? Az igazukért perelnek. Igenis mondja ki a bíróság, hogy ez a közpénz már elvesztette a közpénz jellegét. Engem beperelhetnek egy YouTube videó miatt, mert csúnyákat mondok? Szerintem is állami pénzen megy a Megafon. Nem hivatalosan, de így nem hivatalosan, nem hivatalosan. Hogyha a bíróságon ezt lejátszák majd, akkor még egyszer kimondom, nem hivatalosan, megy közpénzből, csak szerintem van rá esély, hogy ezt nem egy Coca-Cola állja, hanem érdekes módon a kormány kommunikációval eléggé párhuzamos dolgokat, ki más akarna belenyomni több százmillió forintot, ha nem a kormány, de hát nem hivatalosan. De néhány dolgot megfogadtam, például, hogy a Megafonban sohasem lesz közpénz. Ez, én engem meggyőzött. Titeket is meggyőzött? Akit nem győzött meg, az egy büdös liberális fúj köpedék. Én innentől kezdve elhiszem, hogy ez nem közpénz. És véleményvezéreink elkezdtek korábban sohasem látott nagyságú eléréseket produkálni. Lehet, hogy segített az a sok 10 millió forint, amit hirdetésekbe toltatok, de... Nem biztos. Szemben a telex féle fake news-zal, közpénz továbbra sincs, és nem is lesz a Megafonban. Miért az én telexben van közpénz? Viktorék előadnak a telexnek pénzt, mint nektek. Szomorú lenne, nem? Magánadományokat kérünk, és kapunk attól a hihetetlenül sokszínű és összetartó közösségtől, amelyik mögöttünk áll. Magánemberek még állami pénzen nem lettek gazdagok, én azt mondom az elmúlt 12 évben, meg előtte se. Soha nem volt még ilyen. Nem is lehet az, hogy figyelj, ezt most ezt a pályázatot megnyered, de majd 1%-ot az Megafonnak létszi utalját. Ami pedig a telexes fiúkat illeti. Vannak ott lányok is. Nos, őket bepereljük. Kemény szavak. Nálunk a Megafonnál ugyanis alap, hogy a szabad véleménynyilvánítás mindenkinek jár, ezért sokszor tűrjük a kritikát, akár jogos, akár nem. Viszont van valami, amit ki nem állhatunk, a hazugság. Kényes terepen vagyok, remélem engem nem fognak... Vagy vicces lenne, hogyha az első... Mindenki ígért, hogy beperel engem, és a Megafon lesz az első, aki beperel, de hát próbálok nem kamuzni. Minden, ami a videóban elhangzik, a véletlen műve, minden, ami a videóban elhangzik, az én képzeletem műve, semmi sem igaz, semmi, egy szavamat se higgyétek el. Valami ügyvéd segítsen, ez segíteni fog rajtam a bíróságon? Találkozunk a bíróságon. annyira kellemetlen nekem mindig, amikor valaki a bírósága, mint amikor anyukám szoknyája mögé bújok, de jó. Még szerencsé, hogy a magyar bíróságok azok pártatlanok. Hajrá Megafon! Partizán minden szinten több emberhez ér el, és még ők se tudnának ennyi Facebook hirdetést, meg ilyen eseményeket csinálni csak magánadományból, pedig ők tényleg láthatóan sokkal nagyobb számokat hoznak. De a Megafonnak valahogy másfél év alatt olyan több száz millió bevétele van, magánadományokból. Hát én ki vagyok én, hogy én őt meghazudtoljam. Kovács István megcsinálta a tutit. Ő elméletileg nincs a Megafon listáján itt a támogatottak között. Ő fogja össze. Ő gyakorlatilag olyan, mint a Avengersben a Nick Fury, nem? Szerintem ő az, aki összehoz a társaságot. Itt vannak a Megafonos lányok is. Szépek, mint két virágszál, és okosak odavalók Megafon csapatába. Szuper csapat, Deák Dániel. A magyar fiataloknak olyan példaképekre van szüksége, aki mer, dolgozik, handogot ad a rossz ellen. Ezek a példaképek már ti vagytok. Utat mutatok a jövő generációnak, hogy csak összefogással lehet Magyarországot építeni. Jó kis csapat, fehérek és keresztények. Kurva fontos volt. Ezt nem bírom. Krisztusom az Úrban, ez valami vicc. Na ez most meglepetésként ér. Milyen fontos ez, hogy fehérek legyenek. Fehérek és keresztények. Ez nem ironikus, gyerekek, ez nem ironikus. Ez igen, hajrá Megafon. Itt egymást szokták kommentelgetni mindig. Mint amikor Zsolt idejön és bekommentel valami hülyeséget. Csak hogy tele lájkolják a hozzászólását. Ez ilyen szerény oldal. Mivel ő alapította a Megafont, ezért én őt a B-be is beleraknám, mert azért neki köszönhetjük ezt az eszetlen nagy összefogást, szóval ő minimum egy B-tírt megérdemel, én azt mondom. Következő a Kopasz Oszt. Nem 1 milliót költött, vagyis mint Kovács István, hanem 4,5 millió forint ment el, de ahhoz képest még szerintem szerény számú hirdetés van. Még ennél nagyobb, durvább dolgok jönnek is, de a Kopasz Oszt az azért 18 ezer feliratkozót már összeszedett. Már egy óra is volt egy bejegyzése. Akkor mától mi is hívhatjuk Szabó Timáciai ügynöknek, vagy marad a baloldali politikus megnevezés? No, nem azért, mert nem sok a különbség. Hát ezt legalább egy mémesített képbe lehetett volna, ez itt nekem kicsit kevés. Szóval csak így kiírni. Tisztázzuk! A legmenőbb plakát, amit eddig láttam. 2. A Magyar Honvédség menő. 3. A Lipsik sírnak. Tehát minden a helyén. Na, Márki-Zay. Itt van ez a szerencsétlen, talpon hagyott gyalog a táblán, akinek sikerült ötvözni Gyurcsán programját Jakab fröcsögésével, és miközben lépeget a királya meg a háta mögött dörzseli a tenyerét. Azon gondolkozom, hogy lehet-e még lejjebb süllyedni a bal oldalon. És Márki-Zay megválasztása óta mindössze annyit tudott felmutatni, hogy megtámadta a rezsicsökkentést, és indított egy kampányt, amiben Soros Györgyöt mentegeti. Jövő tavasszal mészte is a főnököt többi bábé után, te is csak egy bukott baloldali politikus leszel, akire a kutya se kíváncsi. Ez kemény szavak. Add tovább, hogy eljusson Márki-Zayhoz is az üzenet. Szerintem hozzá eljutnak ezek az üzenetek, és már hallott ilyet század. De mi bajotok vele, egy fehér férfi? Márki-Zay Péter saját maga mondta, hogy eltörölni a rezsicsökkentést. A rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnénk fönntartani. De ha valaki a kellemetlen valósággal szembesíti az... De várj, azt mondta, hogy azt a formáját... Tudod, azt a formáját, amikor mondjuk a világpiaci ár az kevesebb, mint amennyit nekünk kell fizetni, mert fixálva van az ár. Azt a formára gondol szerintem. Kevesebb gázt kell használni. Azért megnézem ezt a kiragadott részleteket kontextusukba is, de hát ez egy luxus úgy látszik itt a mai világban. Azt látom, hogy belőled könnyen kirobban az erőszak, amikor szembe... Jó, akkor tényleg itt a cseten nyomatok egy felmérés, 827-en vagyunk itt. Ki az, akivel már jött szembe Megafonos hirdetés a Facebookon? Egy olyan szavazást, köszi. Csak nem kéne így beszélni a magyarok többségéről, akik elutasít. Miért nincs beállítva a fókusz, ha már ilyen kurva igényes videót csináltok? Az illegális bevándorlást. Amúgy ez a csávó, amúgy van egy stílusa, de szerintem képeken félelmetesebbnek tűnik. Sokkal kedvesebben beszél, mint ahogy képzelem. Úgyhogy én azt mondom, mi haverok lennénk. Ezzel meg lehet nyerni egy választást, addig, amíg az embereket... Meddit kell kutakodni, bazd meg ezeket a 10 éves felvételekért. Az biztos, hogy belerakják a munkát. Sötétben tartjuk, és tárgyában letetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a bombát. Sötétben tartnak, és tárgyában tartjuk. Erőszaki Péter vonatján nincsen vészfék. Erőszaki Péter. Ne felejtsük el, hogy baloldalon eddig még csak a tisztességre és az erkölcsről mondtak le a politikusok. Hányó fej. Nincs meghirdetve a posztja, akkor 109 lájkot kap. Hoppá, de van ilyen, ami 1000-t. Ezek a kiírások jobban mennek neki, lehet azért állt rá, mert sokkal több lájkot kap. 1000 ember is betetszikeli. Behüvelykújazza. Márkizaj, amúgy ez napi szinten nyomatják. Márkizaj, ostabának nevezte jobboldali embereket. Valaki adja már oda a csábónak a gyógyszereit. És mindig az övé az első komment is. Legutóbb trágyjelvő gombának hívott minket. Mérges fej. De nagyon meg vagytok sértődve, bazdán. Engem már mennyi dolognak hívtak? Hát az emberek felével jött már szembe megafon hirdetés, azt nézem a szavazásból. Mi vagyunk a hópihék. Hú, hát én azt mondom, hogy én több videóra számítottam. Még olyan sok pénz nem ment el, csak 4,5 millió forint. Megmutatom, hogy hol lehet megnézni, hogyha bementek az About-ba, ha bármikor így ez érdekel titeket, akkor itt van egy Page Transparency, és akkor itt ide lehet nézni, most épp nem fut hirdetés, de ide mentek, lementek, Ad Library, és ide átdob titeket, és meg lehet nézni, hogy még azt is lehet megnézni, hogy ki költötte rá a pénzt, ugye itt van, hogy Megafon volt 4.500.000, 57.000 volt a Dávid, és akkor itt lejjebb mentek, akkor ha betölten, akkor lehetne megnézni, hogy milyen posztok voltak hirdetve. Én azt mondom, hogy a kopasz oszt az kicsit csalódás, de szerintem neki van egy stílusa, ami mindenképpen bejövős, és egyedi, kitűnik vele a többiek közül, sokkal kevésbé kemény, mint amennyire így a kép alapján. Azt mondom, hogy ez egy keményebb ember, szóval így B, B nekem maximum, és az is a stílusa miatt ilyen. De jön is a következő, Bohár Dániel. A régi oldalá az mennyit költött? Az új oldalán egyelőre 5,3 millió forintot költöttünk hirdetésre. Ó, azt mondtam, hogy költöttünk. Micsoda nyelvbotlás. Itt a régi Bohár Dániel, amit korlátoztak. Figyelj, hogyha hozzáadjuk Bohár Dánielhez, akkor feljebb lenne. Az új oldalára még csak 5 millió forintot költöttek, a régire 30,6 millió forintot, szóval az már azért kicsit több. Szóval akkor följebb lenne itt a, mert ugye sorrendben megyünk, egyre több és több pénzt költöttünk rá. Szóval Bohár Dani így benne lenne gyakorlatilag a top 3-ban már majdnem benne lenne. Eladó a ház. Ja, ez most ezen fognak rugózni. Szerintem én szavazó polgár vagyok, akit meg kell győzni, akkor az, hogy valaki elméletileg el akarták adni a városházát, ami nem tudom, az rossz dolog, beszarom. Igazából, de mondjuk, hogy rossz dolog, elméletileg el akartak valamit adni, és nem adták el, ez nem tudom, hogy mennyire érdekes. Vagyis nekem az lenne a feelingem választópolgárként, hogy jó, az rossz dolog, de így annyira így második napra már leszarom. Így egy hónap után meg már így az inkább visszás, hogy igen, ez a legrosszabb, amit ki tudtok hozni. Azért biztos ott is lopnak, csalnak, hazudnak a karácsonyék is, és ez a legrosszabb, hogy elméletileg felmerült, hogy eladják a városházat, mivel a kormány minden támogatást megvonta Budapesttől. Karácsony lennék, és azt mondanám, hogy ez a legrosszabb, amit fel tudnak hozni ellenem, akkor egész nyeregben lennék. Én nem tudom, ez mi? Ezt így megosztotta. Meleg propagandát nyomat Bohár Dániel? Meglepő, én azt mondom. Kicsit meg vagyok zavarodva, mert nem ez a Bohár Dániel új oldala, csak erre mutatott a izé. Neki rengeteg oldal van, ez a Bohár Dániel új oldala. Most, ez a harmadik oldala már. Egy órás bejegyzés, csak laikusként kérdezem, hogy mennyire szerencsés a CIA ügynök ül a parlamentben. Szakértők válaszát köszönöm. Látszik most a CIA, és az ki volt adva mindenkinek, mert nem nála merült fel először. Figyelj, én azt mondom, hogy őt is megéri fizetni, de ő szerintem a főfizetését nem innen kapja, hanem még a Pesti TV-ből. Amúgy mi alapján választják ki, hogy melyik Pesti TV-s lehet megafonos, és melyik nem? Mert Vargádám miért nem megafonos? Figyelj, 200 embereket is elér ezzel. Már itt az új oldalon több mint 30 000-en vagyunk. Az igen. Hú, megafonos parti volt. Engem miért nem hívnak ezekre, bazzeg? Page Transparency, amely így földobta, akkor menjünk erre is rá. Mi? Tegnap, amikor néztem, még csak 5 milliót költött Bohár Dani. Bazzeg. Azóta már 10 millió. Hát most bele van nyomva a hirdetés. Most is épp 2 hirdetése megy, ahogy nézem, az egyik. Márki-Zay ismét 2 lábbal szállt bele azokba, akik nemet mondtak az illegális bevándorlásra. Mutatom. A Facebook akadozik egy újabb videótól. Gyurcsánytól tanulja. És amit a vidékiekről mondanak, az még durvább. Történnek dolgok az ember életében, amelyekre jobb volna nem emlékezni. Jobb volna, de emlékezni kell. Napra pontosan 17 évvel ezelőtt, 2004. december 5-én arról tartottak népszavazást Magyarországon, hogy kapjanak-e kettős állampolgárságot a külhoni magyarok. Ekkor hajtotta végre az első hazugság kampányát Gyurcsány Ferenc, akkor még miniszterelnökként. Baloldal miniszterelnök jelöltje úgy kampányol a migráció mellett, hogy arra még Brüsszelben is csettintenének. Na kíváncsiak, mert Márki-Zay sokszor egyértelműen kibonta, hogy nem szeretne migránsokat telepíteni. Ezt hogy fogják kiforgatni? Ezt mondja Soros betelepítési tervéről. Amivel ők vádolták az ellenzéket, meg Sorost, hát Soros nem tudom, hogy akart vagy nem akart behozni, de egyet sem sikerült Magyarországra behozni. Egy nyomorult migráns sem. Szép kis hanta. A valóság ezzel szemben az, hogy most sikerült vagy nem? Mert sikerült, akkor az Orbánnak nem sikerült megvédeni a magyarokat. Ha nem sikerült, akkor meg igazat mond a Márki-Zay Péter. Szóval most melyik? Migránsok jöttek is. Soros szervezet... Akkor Orbán mégse védett meg minket a migránsoktól. Te pedig, akkor ez mi volt itt a keleti pályaudvar előtt? Ja, ezt amit a Fidesz ott nyomatott a keletén, ez egy... Miért egy zére van fogna? De hát ők tovább mentek, szóval... Állapotok uralkodtak, mielőtt... Milyen állapotok uralkodtak, miközben a Fidesz már rég a hatalmon volt, és ezt neki kellett volna kézben tartania. Most akkor ez erről mi a nemzeti kormány megépítette volna a határzárat. Jó, hát Bohár Dániel, én azt mondom, hogy keményen tolja, kurva sok pénzért. Én azt mondom, hogy Bohár Dániel mindenképp egy minimum egy A-tier, de már ezen is gondolkodom. Ő a Pesti TV-n is ott van, ő keményen odamond, gyurcsányozik, migránsozik, brüsszelezik, és még a Facebook is tiltja őt, szóval igazi lázadó. Én azt mondom, Bohár Dániel egy estír. Estír, tapsoljuk meg! Bohár Dániel estír. Következő az Kötter Tamás. 6,4 millió forintot költöttünk rá. Ez tegnap óta megint megnőtt. Már 11 milliót költöttünk rá, 11 millió 400 ezeret, bocsánat, 11,4 millió, és ebből mindet a Megafon költötte. Jelenleg is megy 2 hirdetése, ahogy nézem. Ezen a napon árulták el Gyurcsányék határon túli nemzettársainkat, amely a külhoni magyarok kedvezményes honos... A külhoni magyarok most az egyik Megvan mindig, hogy mit kell kommunikálni. 2010-ben az Orbán kormány egyik első intézkedéseként kijavította ezt a csorbát. Jó lenne ezt a szégyenletes eseményt végre múlt időbe helyezni, de ezt sajnos nem tehetjük. Kedves határon túli nemzettársaink, mi soha nem engedjük, hogy megfosszanak titeket attól, ami minden magyarnak jár. Én nem teljesen értek azzal egyet, hogy, mert egy büdös lipsi vagyok, hogy aki nem él itt, nem is akar itt élni, nem is ide fizet adót, nem is itt dolgozik, az miért szavazhasson, ez számomra egy kicsit furcsa. Én még mindig azon az állásponton vagyok, hogy a külföldi magyaroknak minden lehetőséget meg kell adni arra, hogy ha akarnak, ide költözhessenek, ha akarnak, itt dolgozhassanak, de ha nem akarnak, én azt mondom, hogy ne szavazzanak itt. Szóval nem teljesen értem, hogy miért ér ugyanannyit egy ember szavazata, aki se nem ide adózik, se nem itt lakik, se nem itt dolgozik. Nem érzem teljesen korrektnek. De mindegy, legalább a Fidesznek lesz pár szavazata. Értékeljük a merkeli örökséget. Seamless transition effect pakkot, azt legalább kiasználják. Tényleges döntéseket kellett hozni nehéz helyzetekben. Tüttő Kata főpolgármester helyettes kikelt magából, mert a kormány nem járul hozzá ahhoz, hogy hitelből vegyenek új buszokat. A baloldal még mindig nem érti, hogy a hitel nem egyenlő az ingyen pénzzel. A kormány pedig helyesen teszi, hogy nem engedi az önkormányzatok eladósodását. Szabó Tímea mondta, most mindenki ezzel a CIA-s dologgal ki volt adva a Megafon izébe, hogy most erről kell szólnia, de mindenki kicsit a saját stílusára fordítja ezt a dolgot. Márki-Zay bejelentette elterülni a gyermekvédelmi törvényt, gondolom. Nekem egy kicsit a fiatalos lendület hiányzik Kötter Tamásból. Polgári értékekben hiszek, valamint egy erős, független és büszke Magyarországért küzdök. Karácsonyék szerint mi menjünk gyalog, ha nem tetszik a dugó, amit okozott. Azt ez a kép, ez... Ezért jut eszembe, szerintem azt a feelinget keresik a Most Interesting Man, igen. Erre a feelingre akartak rámenni, nem? nem tudom, hogy mennyire sikerül. Márki-Zay, baloldal, Bajnai, van itt minden, Karácsony. Ezért támadja a rezsicsökkentés és a határvédelmet, mert a globális tőke embere. És akkor így vannak a mindenki másnak a rajongója, szóval most én nagy fideszes vagyok, de én a Köttert szeretem, valaki meg a Bohárnak a nagy rajongója, szóval hogy megy amúgy pontosan? Bohárban több energiát láttam, hogy őszinte legyek. Milyen politikai és gazdasági folyamatok tették lehetővé ezt a stabilitást hazánkban? Kávészünet Kötterrel mai vendége Tuzson Bence, kormányzati államtitkár és országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat. Én köszönöm szépen. És megosztod velünk értékes gondolataidat, három témát szeretnék eléd vázolni. És vérszegény nekem is ez. Nem indult jól a hét a főváros államszuszék urának. De a bonyodalmak csak itt kezdődtek. Orbánék errefele, amerről akkor mindig ilyen vinnyogva mennek el, öt kocsival, és rendesen mindenkinek félre kell állni, és nekem ezzel nincs olyan, hogy politikusok odaérnek időbe helyekre, de gondolom az, hogy most a buszsávot használja, amit a taxisok is amúgy használtak a polgármesterén, nem tudom, hogy ebben miért kell feláborodni annyira. Ha más politikusnak megjár az, hogy a rendőrök kísérjék, akkor az, hogy egy buszsávot használja, az miért olyan szörnyű? Hogyha taxival megy, akkor ez rendben lett volna. Karácsony lebukott, hogy a hivatali autójával a dugó elől egészen a buszsávba menekült, ami ugye mindannyiunk számára tilos, amennyiben nem buszt, vagy esetleg taxit vezető. Jó, csúnya dolog, de én nem tudom. Egyfelől leszarom, a Karácsony, nem szólnak nekik, hogy Karácsony már kikerült a képből amúgy? Tényleg annyi dolog történik Magyarországon a közéletben, a politikában, ez a legfontosabb dolog. Esítés után természetesen most sem felelősséghárítás. Én nem emlékszem arra, hogy éber állapotban buszsába közlekedtem volna. És a jól ismert áldozat szerep sem. Nehezen hiszem el, hogy az Origó, vagy nem tudom pontosan ki, egy lelkes állampolgártól kap egy felvételt, és a lelkes állampolgárok milliói tudják az életszámomat, és képesek mondjuk rögzíteni egy ilyen manővert. Azt gondolja, követik? Igen. Hát amilyen megszállottak ezek a megafonosok, ez nem lenne azért olyan elrugaszkodó. De bezzeg, hogyha én egész nap mennék jobbra-balra polgármesterként, én sem emlékeznék, hogy épp a buszában vagyok, mert amúgy se figyelném, hanem a telefonomon lógnék, vagy tudom, és én szopatnám a maláj kurvákat a kocsiban, de most miért kéne emlékezni, hogy ön buszába ment? Ezt a sofőrét kell megkérdezni, nem? Hát persze, hogy a titkosszolgálat figyeli meg a mi demokrata városatyánkat, akik az általa okozott dugók miatt nem értünk oda az iskolához. Így van, régen sose voltak dugók. Annyi dolga lehetne támadni, de az, hogy a Budapesten dugók vannak, az mióta világ a világ, azóta ez van. Szóval most úgy eljátszani, hogy pár éve kezdtek el dugók lenni Budapesten, ez olyan vicces szerintem. És elkéstünk a munkából, azt tanácsolta, hogy szálljunk ki, és menjünk gyalog. Akkor én is azt tanácsolom amúgy be ezek. A belvárosban, aki a belvárosba megy és kocsival megy, az meg is érdemli, hogy elkéssen. Ne engedjük hát, hogy ez a kétszínű, hazug banda újra visszakerülhessen az ország élére. De hát már visszakerült, ő polgármester. Nem vagyok elégedett. Én azt mondom, hogy Kötter Tamás előadás mondja, az kicsit nekem hagy némi kívánnivalót maga után. Én azt mondom. Sajnos nekem ez egy D-tír. Nem, E. Nekem ez nem jön be annyira. Ez egy E-tír. Kötter Tamás, az sajnos ez... megbukott az én vizsgámon. Karácsonyra túl sok hangsúlyt fektet, aki már rég a Márki-Zayt kéne szídnia, szóval ilyen szinten én nekem ez egy E. Pedig így a képe alapján azt mondtam, hogy ez egy komoly ember, de nem jött össze. Következő a konverzió, akinek már 20 millió forint hirdetése ment. Takard el magad. Hosszú lett volna a mai videó, úgyhogy két részre bontom. Még az igazi fincsi dolgok és a legnagyobb költők azok, hát a legnagyobb költekezők azok most fognak következni. Ez meg már egy ilyen kiszivárgott jelenet egy következő videóból. Az a lényeg, hogy vasárnap jön a második rész ennek, és még a igazán fincsi részek most jönnek. Így jó? Átszökött a kutya a szomszédból, mi van?